أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التمس رضا الله بسخط الناس radıyallahu anhu ve erda anhu nas ve kefa hu mü'neten nas ve men iltemese rıdan nas bi sahatillah sahitallahu aleyhi ve eskhate aleyhin nas sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Ramuz'un 409. sayfasında, şerhin 333. sayfasında. Dördüncü cildinin 333. sayfasından devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men iltemese rıdallah bisahatin nas. İltemese, iltimas, talep etmek, istemek, rica etmek demek. Kim Allah'ın rızasını isterse, rica ederse, talep ederse, umarsa, nasıl? Bir sahatin nas, insanların kızgınlığına uğramak mukabilinde bile olsa. Bağı mukabele derler buna. Yani bağırsın insanlar kızsın ama Allah sevsin diye düşünerek, insanlar kendisine kızsa bile aldırmadan Allah'ın rızasını iltimas ederse, talep ederse, isterse, ne olur neticesi? Radıyallahu anhu. Allah ondan razı olur. Bak, insanların kızmasına bile aldırmadı, benim rızamı istedi, der razı olur. Sonra ne olur? Bir de mükafat daha var. Zaten o Allah'ın razı olması yeter insana. Ve erda anhun nas. İnsanların da ondan hoşnut ve razı eder. İlk önce kızarlar, ondan sonra Allah kalpleri döndürtür, onu sevdirtir insanlara. Razı eder insanları. İnsanlar da hoşnut olurlar, beğenmeye başlarlar o insanı. وَمَنْ اِلْتَمَسَ رُدَ النَّاسِ بِسَخَتِ اللّٰهِ. Bunun aksine hareket edip de Allah'ın insanların rızasını elde etmeye çalışırsa bir insan, Allah'ın rızası değil de insanlar benden hoşnut olsun, insanlar beni sevsin, insanlar beni beğensin, insanların yanında hoş olayım, makbul olayım diye insanların rızasını talep ederse, onu heveslerse, ne mukabilinde? Bir sahatillah, Allah'ın kendisine kızmasına bile aldırmadan, yani rızasına uygun olmayan, efendim günahlı bir yoldan varsın, Allah kızarsa kızsın, günah olursa olsun, aldırmıyor, düşünmüyor. Başına gelecek ahiretteki felaketleri Allah'ın kızgınlığı mukabilinde de olsa insanları memnun etmeye çalışırsa bir kimse ne olur aksine? Sahitallahu aleyhi, Allah ona gazap eder, kızar ve eskata aleyhin nas, insanları da ona kızdırtır. İnsanlar da ona sonra gene düşman olurlar, kızarlar. Hazreti Ayşe validemiz rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Arkasından gelen iki hadisi şerifte yine aynı manayı ifade ediyor. Onları da hemen okuyuverelim. Men iltemese rıdallah. Tabi hızlı okununca men iltemese diye okunacak vasıl ile. Bisakatin nas. Kim Allah'ın rızasını insanları kızdırmak pahasına da olsa talep etse, kefahullahu mü'neten nas. Allah insanların meşakkatine, şiddetine, sıkıntısına karşı onu korur. Himaye eder. Kafi gelir onlara. O insanlar ona zarar vermez. İnsanların zararına karşı gelir. Kızdılar ya, o Allah'ın rızasını kazanmak için bir yol tutturdu. Kızarlarsa ne yapar insanlar? Kuyusunu kazmaya çalışırlar. Yani dövmek isterler, sövmek isterler, işini engellemek isterler, yaşatmamak isterler, memleketten sürmek isterler. Peygamber Efendimiz'i ne yaptılar? Dediler ki gel bu işten vazgeç. İstersen para istiyorsa canın çok para verelim. Hükümdarlık istiyorsan onu da verelim. Zaten asil bir aileden, Mekke'nin zaten hakimi olan bir ailedendi Peygamber Efendimiz. Mekke'nin reisiydi dedeleri. Hükümdarlık verelim. En kıymetli asil kızlarımızı seninle evlendirelim. Yeter ki şu bizim işimize karışma. Gel şu işi bozma. Bizim bu putlarımıza, inancımıza dil uzatma diye böyle bir pazarlık, bir teklif söylediler Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir elime ay, bir elime güneşi verseniz. Değil böyle küçük ufak tefek şeyler. Bir elime kameri verseniz, bir elime şemsi verseniz, güneşi verseniz gene bu davadan vazgeçmem. Hakkı söyleyecek. Vazifeli çünkü Allah'ın peygamberi. Eğer tebliğ ettiği, yapması gereken şeyi yapmasa Allah onu cezalandırır. Allah'ın rızasını düşündü. Bütün Kureyş cemaati kızdılar. Nasıl kızdılar? Öldürecek hale getirdiler. Bir kere etrafındaki Müslümanları sürdüler. Dağıttılar. Eza cefa işkence ettiler. Sıcaklarda efendim kumlara yatırdılar, sığır derilerine ıslak deriye sardılar, deri kuruyunca sıkıştırsın, ezsin diye. Yere ateş yaktılar, sırtını ateşe yapıştırdılar Müslüman olanlara. Çeşitli işkenceler yaptılar. Bunlarla alışveriş yapmayın dediler. İktisadi bakımdan çembere aldılar, ablukaya aldılar. Çeşitli sıkıntılar çektirdiler. Efendim, mescide gelmesin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Efendim, şey yapmasın dediler, zorluk çıkardılar. O da evinde namaz kıldı. Yani evinde illa avlusunda namaz kılacaksın diye zorladılar. Gene mahallenin böyle meraklılar gelir toplanır bakarlardı onun ibadet edişine. Böyle çeşitli sıkıntılar. Yani bütün Kureyş halkı, bütün Mekke halkı kızdı mı? Kızdı. E niye o yolda devam etti? Bütün ahaliyi kızdıracak bir yola. Niye girdi? Allah'ın rızasını kazanmak için. İnsanlar kızdılar, zarar vermek istediler mi? İstediler. Verebildiler mi? Veremediler. Bak burada hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? İnsanlar kızsa bile Allah onların, insanların şerlerinden, zulümlerinden, mazarratlarından onu korur. Kafi gelir, karşı gelir ona, korur. Ve men iltemese rıdan nas bisakatillah. Aksine kim insanların hoşnutluğunu kazanmak için Allah'ın gazabına uğrama, kızgınlığını kazanmaya da aldırmadan hareket ederse, burada ifade şöyle değişiyor. Vekelehullahu ilennas. Allah onu insanlara bırakıverir, terk ediverir. Ne halin varsa gör diye insanlarla yüz yüze bırakıverir. Yardımını keser ve tabii o da sonunda İnsanların eline düştü mü bu insanlar dönektir. Bir gün yüzüne gülerler, öbür gün kral öldü yaşasın kral diye yeni geleni alkışlarlar. Bu insanlar şey yoktur ki. Sonunda büyük felaketlere uğrar. Bu da ikinci hadis-i şerif. Bu kimden rivayet edilmiş? Aynı manada bir küçük kelime değişiyor. Tirmizi rivayet etmiş bunu. Yine Hazreti Ayşe validemizden. Üçüncü hadiste yine bu mevzuda men iltemese mehamidin mehamiden nas bime asillah mehamid mahmedet övgü demek. İnsanların övmesi, hamdi, beğenmesi, takdiri, alkışını isterse bir insan, neyle? Bir maasillah, Allah'a isyanlar ederek, Allah'a isyan yollarıyla yürüyerek, günahlar işleyerek, isyanlara dalarak insanların kendisini alkışlamasını, beğenmesini, insanların gözünde tutulmasını isterse ne olur? Âde hamiduhu minennâsi lehu zâmmen. Evvelce onu metheden kimse, Allah'ın cezası bu, döner ona zemmedici olur. Onun aleyhince konuşucu olmaya başlar. Çünkü insanların rızasını esas aldı, Allah'ın rızasını esas almadı. Evvelki meddahı bu sefer onu kötüleyici kimse olur. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor ki, 3 tane hadis-i şerif, bunun ravisi kim, onu da şey yapıverelim, söyleyiverelim. Yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmiş ama Haraiti ve İbn-i Lad rivayet etmiş. 3 hadis-i şerif. Ne mana çıkıyor? Bir insan her halükarda, her işinde Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmayı esas alacak. İnsanların alkışını, beğenmesini, hoşnutluğunu, methini düşünmeyecek. Bu kaide çıkıyor, bu esas çıkıyor. E bu nereden? Bu esas, bu hadis-i şerifte böyle zikredilmiş. Acaba bu hadis sahih mi değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de var bu mana. Müminlerin vasfını anlatırken Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Müminler öyle kimselerdir ki hak yolda kınayanın kınamasından korkmazlar. Kınarsa kınasın. Ben hak yolda yürüyorum, Allah'ın emrini tutuyorum diye kimseye aldırmazlar. Bu hale gelmesi lazım insanlar. Kızına diyorsun, efendim kızım uzun manto giy, utanırım. Ne var utanacak? Allah'ın hoşnutluğu var burada. İnsanlardan utanırım. Başını ört, utanırım. Efendim namaz kıl, utanırım. Şunu yap, utanırım diyor mesela. Duymuşsunuzdur veya çevrenizde görmüşsünüzdür. Öyle şey yok. Allah'ın rızasını kazanmak için insanlar beğense de beğenmese de, hoşlansa da hoşlanmasa da o güzel şeyi yapacak. İsterse beğenmesin. Beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Hak bildiği şeyi, Allah'ın rızası burada var diye yapacak. Esasımız bu. Bunu büyüklerimiz nasıl bir şey haline getirmiş? Küçük cümle haline getirmiş. Ne diyorlar? İlahi ente maksudi ve rudake matlubi. Ya Rabbi, sensin benim maksudum. Maksudum sensin. Ben seni kastediyorum. İstediğim sensin. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim dediği gibi, hakkı Cenab-ı Mevla'yı istiyoruz. Ve rıdake matlubi, ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Maksudum sensin ya Rabbi, ben senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyoruz. Ne zaman diyoruz? Tesbih çekiyoruz, Allah Allah Allah Allah. Arada diyoruz ki, yani bu tesbihten maksadımız keşif değil, keramet değil, mevki değil, makam değil, rütbe değil, efendim gösteriş değil, insanların beğenmesi değil, alkışlaması değil, şu değil, bu değil, maddi bir hesap yok, art niyet yok, kötü maksat yok, Allah razı olsun diye dememiz lazım diye onu söylüyoruz. Her işimizde bu. İlahi ente maksudi ve dâke matlub. Şurada yazılıydı, şurada efendim bir levhada yazılıydı, sonra levhalar değişti. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. İnşallah bundan sonra her işimizde Allah'ın rızasını düşünürüz. İnsanlar ister beğensin, ister beğenmesin, ister alkışlasın, ister kızsın, aldırmayız. İnşallah o hale geliriz. İnsan böyle yaparsa, her işini Allah rızası için yapar duruma gelirse imanı kemale ermiş demektir. Yapamıyorsa imanı zayıf demektir. Kim Allah rızası için alırsa, Allah rızası için verirse, Allah rızası için severse bir sevdiğini, Allah rızası için kızarsa bir kızdığına, o imanını kemale erdirmiştir. Öteki daha nakıs. Çok fırın ekmek yiyecek, dini kitaplara okuyacak, vaazları dinleyecek, kulağına giren sözleri aklı idrak edecek, gönlüne yerleşecek de, inşallah bir Müslüman olur bir zaman gelir. Henüz imanı kamil değil. İmanı kamil insan öyle yapar. İbrahim Aleyhisselam'ın misali her zaman karşımızda. Yasin suresini her sabah okuyoruz. Ne dedi? Ve câe racülüm min aksel medîneti yes'a. Şehrin ta öteki ucundan koşarak bir zat-ı muhterem geldi Habib-i Neccar. Dedi ki, bu insanları niye öldürüyorsunuz? Bunlar niye bunlara işkence yapmaya kalkıyorsunuz? Rabbimiz Allah dediler. Allah'ın varlığını, birliğini şey yaptılar. Onları nasıl inkar edersiniz diye bütün kavim hepsi aleyhine şey yapmış olduğu halde hakkı söyledi. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Ama şehit ettiler. Cennetlik olduğunu şey yapıyor. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Demek ki insan hak bildiği şeyi söyleyecek. Kalabalık hepsi aleyhte. En iyisi ben de susayım. Susayım, söylemeyeyim. Olmaz. Hakkı söylemesi gerektiği yerde susan dilsiz şeytandır. Herkes hakkı söylese haksızlar fırsat bulamaz. Yo, elini uzatma bakalım o harama. Yo, böyle yapamazsın. Olmaz. Ya bu adam varken ben haram yemeyeyim. Bu adam varken şu haksızlığı yapmayayım der herkes. Doğrular hakim olunca eğrilere meydan kalmaz, yol kalmaz. O da yavaş yavaş düzelir belki. Ya doğruluk da daha iyi be. Bak filanca adam da doğru. İşte ne kadar kâr etti. Ben de doğru olayım der, düzelir. Ama eğrilere ses çıkartılmazsa, doğrulara aksine ses çıkartılırsa, o zaman Nasreddin Hoca'nın durumuna döner iş. Bir köye gitmiş, köpekler saldırmış üstüne. Şöyle bir çırpılmış, ne yapayım filan diye yerde bir taş görmüş, yapışmış. Meğer taş da köklüymüş. Çıkmamış yani. Taş atacak da köpekleri kaçıracak. Allah Allah demiş. Ne acayip köy. Köpeklerin salı vermişler, taşları bağlamışlar demiş. Taşları bağlamışlar demiş. Öyle olur. Onun için Allah bizi doğru sözlü, doğru özlü kimseler eylesin. Hakkı tutan, hakka yardımcı olan kimseler eylesin. Ne güzel sıfattır haktan yana olmak. Peygamber Efendimiz nasıl buyurmuş? Zülme al hakkı haysüzale. Şöyle çalışma masamıza yazmamız lazım. Yattığımız yere, oturduğumuz yere, misafir odasına yazmamız lazım. Zülme al hakkı haysüzale. Hak neredeyse onun peşinden git diyor. Nereye zail olursa hak, ne tarafa doğru kayarsa, giderse sen de hakkın peşinden git. Ne tarafa doğru gidiyorsun? Hak bu tarafa doğru gidiyor. Ben de onun peşindeyim. Yoksa sen bir yol tutturmuşsun. Hak şöyle kıvrılsa, hak bu tarafta bile olsa sen dost doğru gidiyorsun. Ama doğru değil ki. Hak bu tarafta. Orada hemen bırakıvermek lazım. Haktan yöne dönmek lazım. Ebu Bekir Sıddık ile Peygamber Efendimiz oturuyorlardı. Radıyallahu anh ve sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorlardı. Müşriklerden birisi geldi, ağzını açtı, gözünü yumdu, bir sürü hakaretli söz söyledi. Bir sürü hakaretli söz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in yanında kötü kötü sözler söyledi. Sustu, sonra ne oldu? Dayanamadı. O da ağzını açtı, başladı cevap vermeye Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Ama sen şöyle diyorsun ama işin aslı şöyle değil de sen de şöyle yapmadın mı? Ne dediyse bir şeyler demeye başladı. Peygamber Efendimiz hemen kalktı. Hemen oradan kalktı. Hızlı hızlı uzaklaşmaya başlayınca Ebu Bekir Sıddık Efendimiz cevabı mevabı bıraktı hemen orada. Hemen o da Resulullah'ın peşinden gidiyor. Neden? Resulullah'ın yanında hak. Hemen Resulullah'ın peşinden gitti. Dedi ki anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, bir edepsizlik mi yaptım? Kalbinizi kıracak bir şey mi yaptım? Niçin böyle bırakıp aniden kalkıp gitmeye kalkıştınız? Dedi ki ey Ebu Bekir, sen susarken bir melek senin namına ona cevap veriyordu. O haksız adama sen susarken bir melek cevap veriyordu. Sen konuşmaya başlayınca, kendin kendini müdafaa etmek için konuşmaya başlayınca melek çekildi, şeytan aleyhillâne geldi, yerleşti araya. Şeytanın olduğu yerde de ben peygamber olarak duramayacağım için ondan ayrıldım demiş. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın hareketi ne kadar güzel. Bak hani insan başladım şu işi lafımı bir tamamlayayım filan der. Resulullah kalkınca hemen peşine takıldı. Bıraktı şeyi yani. Hiçbir şeyi gözü görmedi. Haktan yana olmak lazım. Hakkın peşinde olmak lazım. Allah bize bu kaideyi hayatımıza sindirip ona göre yaşamak nimetini ihsan etsin. Mühim bir kaidedir. Belki dilim iyi dönmedi. Belki iyi anlatamadım. Belki ehemmiyeti hususunda sizi tam böyle ikaz edemedim. Çok mühim bir kaidedir. Bırakın insanlar ister beğensin, ister beğenmesin. Zaten bu insanlar kimseyi beğenmez. Zaten beğenmez. İnsanları beğendirmeye kalkarsan yine Nasreddin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi olur. Eşeğini almış, çocuğunu almış, pazara gidiyor. Hayvanın üstüne kendisi binmiş, arka tarafına çocuğunu bindirmiş. Köyden pazara gidiyormuş. Yanından geçen köylüler demişler ki, hoca utanmıyor musun? Kendin zaten şişmansın, çıkmışsın hayvanın üstüne oturmuşsun. Çocuğu da arkaya almışsın, hayvancağızın bacakları titriyor. Peki demiş kardeşler demiş. Hemen inmiş oradan, efendim eşeğe çekerek götürmeye başlamış. Biraz sonra birkaç köylü daha gelmiş. Hoca bari sen yapma demişler. Ne yaptım demiş. Ya bu çocukların terbiyesi böyle mi olur? Sen yürüyorsun demiş koca sakallı adam, muhterem hoca efendi. Çocuğu bindirmişsin, o da ağlar gibi kurulmuş orada. O atın üstünde sefa, hayvanın merkebin üstünde sefa sürüyor, sen yürüyorsun. Böyle çocuk terbiyesi mi olur, edep mi olur? Doğrusunuz demiş. İn aşağı demiş çocuğa. İndirmiş aşağı, kendisi binmiş. Ben hoca efendiyim madem demiş, yani hocalar pekala. Biraz giderken oradan bir grup köylü daha geçiyormuş. Hoca demişler, ya şu çocukcağızın haline acımıyor musun? Zayıf küçücük çocuk. Sen kurulmuşsun hayvanın üstüne. Efendim göbeğini gere gere oturmuşsun. Safa ile gidiyorsun. Bu çocukcağız sana yetişeceğim diye peşinden gidiyor. Düşünmüş doğru. Gezdeymiş aşağı. Eşek boş. Kendileri yürüyorlar. Böyle giderlerken birkaç oradan kimse geçerken demiş ki, ya hoca demişler, bu eşeği sen mosturalık mı aldın? Madem üstüne binmeyeceksin, ne diye çekip götürüyorsun? O da doğru demiş. Yanlış mı? Hepsi doğru. O da doğru demiş. Artık işin şaka tarafı, eşeği sırtlamışlar da kasabaya öyle girmişler. Başka çare kalmadı çünkü. Onun için bu insanlara ne yapsan kendini beğendiremezsin. Beğenmezler. Bir şey derler, Allah beğensin. Allah beğensin. Allah'ın rızasını düşün. Allah'ın emirlerini düşün. Yürü. Beğenen beğenir. Zaten beğense ne olacak, beğenmese ne olacak. Mülkün sahibi Allah. Mülkün sahibi Allah. İster beğensin, ister beğenmesin. Ne yapabilir ki? Eğer Allah bir insanın hayrını murad ederse, cümle cihan halkı peşine takılsa, ona zarar veremez. Resulullah'a verebildiler mi? Veremediler. Allah bir insanın şerrini murad ederse, cümle cihan halkı onu korumaya kalksa fayda veremez. Firavun'un ordusu yok muydu? Sarayı yok muydu? Ahalisi yok muydu? Tebaası yok muydu? Elinde güç kuvvet varken efendim erkek çocukları öldürüp kız çocukları sağ bırakmıyor muydu? Ama hiç fayda vermedi. Onun için mülk Allah'ındır, hüküm O'nundur, güç kuvvet O'nunladır, O'ndandır. Lütuf, kerem, kahır hepsi O'ndandır. Ne ilerse güzel eyler, O'na teslim olmak lazım. Eğer bize lütfeylese, lütfudur. Keremidir, lütfetmiştir, çok şükür yarabbim. Kahrederse biz her türlü cezaya layıkız. Bizim tutulacak yanımız mı vardır? Bize gece gündüz her anda ayrı bir tecelli ile ikramda, ihsanda bulunurken biz de her anda isyan ederiz ona. Bizi cehennemine atsa adaletsizlik mi? Adaletidir. Hak etmişizdir. Bin kere hak etmişizdir. Yani eğer Allah bizi yaptığımız günahlardan dolayı cezalandıracak olsa, gökyüzü böyle açık güneşli olmaz, üzerimize taş yağar. Şu İstanbul halkı, şu Türkiye halkı, şu 20. yüzyıl insanı görmüyor musunuz? Ne rezaletlerle, hele pazar günü oldu mu? Ne günahlarla vakitleri geçirirler. Ne zulümler olur, ne kadirler olur. Ne yuvalar yıkılır, nice insanlar inler. Onlara ceza gerekmez mi? Ne verse layıktır, ne yapsa layıktır ama lütfu keremi çok. Allahu Ekber ya, Allahu Ekber, büyüklerin büyüğü. Biz olsak birisi biraz bize yan baktı mı, beğenmedi mi, biz de kalbimiz kırılır. Biz de ondan yana bakmayız. Ben sana merhaba dedim, sen bana merhaba demedin. Senin yüzünü bilmem kim görsün. Darıldım, küstüm sana deriz, darılırız. Öyle yapıyoruz, ben de öyle yapıyorum yani. Allah affetsin, Allah kötü huylarımızı atmak nasip etsin, düzeltmek nasip etsin. Ama Allah sabahtan akşama kendisine asi olana da gene veriyor imkanı. Bazısına da tövbe de nasip ediyor. Yani adam asi, bilmem şunu bunu filan, zamanı geliyor tevbede. Yani tevbede en büyük ikramı Allah'ın. Yoluna döndürtüyor gene. Nasip oluyor da. Bak Peygamber Efendimiz Taif ahalisine beddua etmedi. Ama taşladılar Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz oraya peygamberliğini yapmaya gitti. Allah'ın emirlerini bildirmeye gitti. Ne yaptı Taifliler? Hiç gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Çocukları karşısına diktiler. Taşları ata ata vücudunu yaralaya yaralaya Taif'ten dışarı çıkarttılar. Göz önüne getirebiliyor musunuz sahneyi? Siz bir yere gidiyorsunuz. Sizi oradan çıkartıyorlar ve taş atarak, yaralayarak. Ne yapmış? Allah'ın emrini tebliğ etmeye gitmiş. Ta Taif'in dışına kadar, bağlarının yanına kadar taşladılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beddua etmedi. Bunların neslinden Müslümanlar gelecek dedi ya Rabbi dedi. Beddua etseydi o Resulünün sevgisine, aşkına Allahu Teala Hazretleri Taif'i Lut kavmini yaptığı gibi bir yerin altını üstüne getirir helak ederdi. Bir beddua ediverseydi. Yıldırımlar yağdırırdı üstüne. Onun için Allah'ın rızasını düşünelim. Hepimizi Allah ıslah etsin, düzelelim de Allah'ın rızasını düşünelim, Allah yolunda yürüyelim. Men elka cilbabel hayai fela gıybete lehu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten, İbni Hibban'dan, Ebu Şeyh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Gıybet hakkında. Biliyorsunuz gıybet, o mecliste, o toplantıda, orada olmayan bir kimsenin arkasından, orada yok ya, onun arkasından aleyhte söz söylemek. Onun istemeyeceği, hoşunu dolmayacağı sözü söylemek. Böyle bir söz söylemeye gıybet derler. Yani gıyabında aleyhinde konuşmak oluyor. Günahtır. Dilin büyük günahlarından birisidir gıybet etmek. Ölü kardeşinin etini yemek gibidir. Ölü kardeşinin etini yemek gibidir. Ölü eti yemek gibidir gıybet. O kadar sanki öldürmüşsün de etini yiyormuşsun gibi. Yamyamlık gibi bir şey oluyor yani. Kötü bir şeydir gıybet. Demiş ki birisi ya Resulallah, peki o hakikaten kusurluysa, o kardeş hakikaten o kusur varsa, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki elbette hakikaten varken söylediğin zaman günah olur. Zaten hakikaten olmayan bir şeyi ona kusuru var, olmadığı halde var diye söylersen o iftira olur. İftira olur. Onda hakikaten bir kusur olacak. Sen onu söyleyeceksin de o gıybet o. Olmayan bir şey söylersen sen ona iftira ettin. Öyle bir kusuru yok ki, sen ona iftira ettin. O daha fena. Şimdi gıybet etmek doğru değil. Ama bir kimsenin kusurunu söylemeyeceğiz, örteceğiz. Sen bir kimsenin kusurunu örtersen Allah da senin kıyamet gününde kusurunu örter. Çünkü kıyamet gününde bu defterler açılacak. Okunacak, insanların huzurunda insan hesaba çekilecek. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahkeme-i kübra ki bütün gelmiş geçmiş insanlar toplanmışlar mahşer yerinde. Hepsi dinliyor, hepsi bakıyor. Filanca gece şu kabahati işledin, filanca yerde şu sözü söyledin, şöyle aldattın, böyle ettin, böyle ettin, böyle ettin. Nice kusurları vardır insanoğullarının. Allah örtsün. Allah Settar ismi hürmetine ayıplarımızı hem düzeltmek nasip etsin, hem de eskiden hata olarak yapmış olduğumuz ayıplarımızı örtsün. Bir Müslüman kardeşinin bir aybını örterse bir kimse, Allah da onun kıyamet gününde bir aybını örtecek. Öyle. Hadis-i şerifte öyle vaat edilmiş. Açarsa onun da aybı açılacak kıyamet gününde. Örteceğiz. Güzel. Huzur olsun, saadet olsun, dostluk olsun, insanlar birbirleriyle iyi geçinsin diye kusurlarımızı örteceğiz. Birbirimizin kusurunu bilsek bile yutkunacağız, saklayacağız, söylemeyeceğiz, örteceğiz. Ne zaman? O gıybeti bahis mevzu olan kimse ile birisi bir iş yapacaksa onu da söylemek lazım. Mesela ben Ahmet'le ortaklık yapacağım, bir ticarethane açacağız. Ne dersin hoca? İyidir, hoştur, iyi bilirim, sen onunla ortaklık yap. Ama içinden biliyorsun ki o başka bir kimseyle ortaklık yaptı, onu dolandırdı, kasadan şu kadar para aldı, o adamı iflas ettirdi, sahtekar bir insan. Bu adamı da saf buldu, bununla da ortaklık yapacak, onu da aldatacak. Biliyorsun böyle bir şey olduğunu. Ama söylemiyorsun, olmaz. O zaman diyeceksin ki işi var çünkü o adamın onunla. Aman dikkat et, dikkat et. O biraz tehlikeli, şeyleri, efendim, hesapları doğru tutmaz. Yani sana bir zarara uğratmasın diyeceksin. Bu gıybet olmaz. Birisi, bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi emekli oldu, zavallıcık. Bir dükkan açtı. Bir fabrikada tanıdığıymış. Ona mal verdi, sat, parasını öde. Birisi gelmiş, görünüşü iyi, adı iyi, mensup olduğu yer iyi gibi görünüyor filan. Efendim mal almış bundan, şu kadar zaman sonra vereyim filan diye parasını. O da tabii de önceden ticaret yapmadığı için inanmış. Bizim gibi saf ticaretin çok inceliği var. Erbabı ticaret çekirdekten yetişmişse gelen adama şöyle bir bakar, ciğerini okur. Bu parayı verecek bir insan mıdır, değil midir diye ticaretin hilelerini bilir. Düşmez o şeye. Vermiş parayı. Adam da almış o malları, götürmüş bir başka şehire. İşte bunlardan şu eşyayı imal et diye imalciye vermiş. İmalci nereden aldın bunları demiş. Falanca yerden. Oraya telefon açmış. Diyor ki ben bu adamı tanırım. Bu senden mal almış. 800 bin liralık mal almış. Mal almış ama bu parayı vermez, dolandırıcıdır. Malın hepsi tamamı bende. İmal edilmek üzere ham madde olarak bana gelmiştir. Gel istersen buradan al, sana verebilirim, mağdur olma demiş. Doğru iş yapmış, dürüst insanmış. Hakikaten doğru söylemiş ama o arkadaş demiş ki yok ben onu tanıyorum. O bizim işte filanca zamandan tanıdığımız bir kimsedir. İyidir, hoştur, yapmaz öyle şey demiş. Daha hala parasını alacak. Alamadı parasını. Adamcağızın ticarethanesi kapandı. Yani kendisinin açtığı ticarethanede başarı sağlayamadı, kapandı gitti. Böyle olursa söylenecek. Burada da ne diyor Peygamber Efendimiz? Gelelim şimdi okuduğumuz hadis-i şerife bu izahtan sonra. Men elka cilbabel hayai. Elka atmak demek, ilka etmek. Cilbab da örtü, çarşaf manasına. Hani kullil müminati yüdnün aleyhine min celabibihin. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya, kadınlara söyle üzerlerine cilbaplarını alsınlar diye. Cilbap örtü. Yani çarşaf böyle örtünecek. Örtü. Kim haya örtüsünü, cilbabını, çarşafını üzerinden atmışsa, yani hayası yok, haya perdesini yırtmış, kaldırmış, aldırmıyor yani görünecek yerim görünsün filan diye. Kim haya perdesini üzerinden atmışsa, fela gıybete lehu, o kimse hakkında söz söylemek gıybet olmaz. Edepsiz. Haya damarı çatlamış, üzerinden örtüyü atmış, aldırmıyor pervasız. Ha. Böyle kimseye şey derler. Fasık-ı mücahir. Yani günahı işliyor, günahı işlemekten de korkmuyor. Ne varmış? Şişe elinde lıkır lıkır içiyor. Alenen. O adam sarhoş demek sana gıybet değil o zaman. Günahı istemeyerek yapan, pişman olan, yaptığına bin defa pişman olan, boynu bükük kimsenin hatasını sakla. Bir kere yapmış, inşallah bir daha yapmaz, ben bunu yaymayayım. Yayarsan bir daha burada yaşayamaz hale gelir. Sakla ama adam pervasız. Aldırmıyor. Ne yaparsan yap, kime söylersen söyle yahu diyor. Bir de kabadayılık yapıyor. Haya perdesine atmış insan için gıybet bahis konusu olmaz, onu söylersin. O hayasızdır, edepsizdir, şöyledir, böyledir, hırsızdır, arsızdır diye söylenebilir diyor Peygamber Efendimiz. Men altafa müminen ev kâme lehu bi hacetin min havâicid dünya vel âhireti sagure zâlike ev kebure kâne hakkan alallâhi en yuhtimehu hadimen yevmel kıyame. İbni Ebit Dünya kitabında yazmış Enes İbni Malik'ten. Efendim Bezzaz'da var, daha başka kaynaklarda zikredilmiş bir hadis-i şerif. Manası şöyle: men eltafa müminen, kim bir Müslümana bir lütuf işlerse, bir hayır, bir ikram, bir ihsanda bulunursa, bir iyilik yaparsa, bir şahıs bir kimseye bir iyilik yaparsa, bir mümin kula, ev kâme lehu bi hacetin, veyahut onun bir hacetini bitirirse, yani bir işini görüverirse, ihtiyacı olan bir işi yapıverirse, onun işini görüverirse, ihtiyacını gideriverirse ne olur? Min havâicid dünya evil ahireti. O adamcağızın o ihtiyaç duyduğu iş, haceti ister dünyevi iş olsun, ister uhrevi. Dünyanın veya ahiretin işlerinden. Bu iş sagure zâlike ev kebire, büyük bir ihtiyaç işi olsun veya küçük bir ihtiyaç işi olsun. Ne olursa olsun. İhtiyacını görüverse, dünyanın veya ahiretin ihtiyaçlarından, büyük veya küçük bir ihtiyacını görürse veyahut bir lütufta bulunursa bir Müslümana, bir şahıs, kâne hakkan alallah, Allah üzerine hak olur, en yuhtimehu hadimen yevmel kıyame, kıyamet gününde ona bir hizmetçiyi hizmet ettirmesi Allah üzerine hak olur. Yani Allah ona bir hizmetçi tahsis eder. Bu güzel kuluma hizmet eyle diye etrafında pervane gibi döner o. Cennette bir hizmet ehli bir kimse ona ikram eder. İşini gören. Demek ki cennet hizmetçileri böyle böyle toplanıyor insanın etrafına. Küçük de olsa büyük de olsa. Arkadaşım diyelim ki efendim arabasının küçük bir ihtiyacı vardı onu görüverdi. Veyahut efendim elleri kirlenmiş, cebinden kağıt mendil çıkardın, buyur sil diyiverdin. Veyahut efendim susamış, buyur içiver filan dedin. Neyse, büyük veya küçük. Veyahut ev alacaktı, yardım ettin. Veyahut çocuğu sıkıştı, dara geldi. Veyahut kendisi bir yere gidecek, ben çocuğuna ben bakayım dedin. Veyahut ben çarşıya gidiyorum, komşu senin bir şey alınacak mıydı? Alınacaktı. 2 kilo fasulye, 2 demet de maydanoz, işte soğanım da kalmadı, patates de kalmadı, alırsam memnun olurum. Alıverdin, geldin. İşte küçük veya büyük, ister dünyalık ister ahirete ait. Veya adam mesela Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyor, bilmiyor, hocaya da gidemiyor, vakti yok, utanıyor. Gel ben sana sessizce bizim evde haftada 3 gün oturalım, yatsı namazından sonra ben sana öğretiverim dedin. Ahiret işi değil mi o da? Kur'an öğretiverdin. Dünya ve ahiretin işlerinden büyük veya küçük bir kimsenin bir işini görürse Müslüman, Allah ona kıyamet gününde hizmetçi tahsis eder. Onun hizmetini görsün diye mükafat olarak. O halde biz de elimizden geldiğince Müslüman kardeşlerimize yardımına koşalım, ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in mescidinde itikafa girmiş. Hocamız rahmetullahi aleyh anlatmıştı bunu. Bizim Ramuz'da da geçer. İtikafa girmiş. 10 gün itikafın şartı nedir? Camiden dışarı çıkmayacak. Hep Allah'a ibadet edecek camiden ama abdest almak için çıkar. Ondan sonra gelir yani o kadar. Hep camide yatacak kalkacak. Evine gitmeyecek. Efendim şartlarına riayet ederek ibadet edecek orada. Bir gün cemaatte bakmış tanıdığı birisini biraz kötü durumda görmüş. Yahu demiş senin benzini sarı görüyorum. Biraz sararmış solmuşsun. Bir derdin mi var? Evet demiş ey Abbas'ın oğlu. Birisine borcum vardı, vakti geldi, hala ödeyemedim. Ne demiş, ben o adamı tanırım, yanında benim itibarım vardır. Gitsem ona söylesem de borcunu biraz tehir etse memnun olur musun? Aman çok makbule geçer deyince peki öyleyse hadi demiş. Camiden çıkmışlar, o adamın yanına doğru gidecekler. Adam hatırlatmış demiş ki ey Abbas'ın oğlu sen itikaftasın, camiden çıkıyorsun. İtikafım bozulacak, sevap kalmayacak. Biliyorum diyor. Şurada yatan zattan bizzat işittim diyor. Peygamber Efendimizin kabrini işaret ediyor ki bir Müslüman kardeşinin işini görmek için koşarsa şu kadar itikaftan daha hayırlıdır. Unuttum 40 mıydı 80 miydi rakamı şu anda hatırımda değil, bakmam lazım. O kadar itikaftan daha hayırlıdır diyor, işini görmeye koşuyor. İtikafını bozuyor, işini görmeye koşuyor. Böyle yaparlarmış eskiler, yani birbirlerine böyle yardımcı olurlarmış. Kendisi sabahleyin siftah yaptı mı arkadaşına gönderirmiş. Şimdiki esnaf arkadaşının müşterisini alıyor. Geçen hafta bir doktor kardeşimize gittik. Allah razı olsun. Allah bol hayırlık helal kazançlar nasip etsin. 3. katta muayenehanesi. 2. katta bir başka doktorun muayenehanesi varmış. Hocam diyor, yolda bizim müşterinin yakasına yapışır, müşterinin yolunu keser diyor. Bize gel diye, yukarıya bırakmak istemez diyor. Böyle şeylik mi olur? Böyle insanlık mı olur? Yani Allah herkese rızkını veriyor, ne olacak yani? Sana gelen sana, ona gelen ona. İnşallah kardeşlerimizin böyle işlerini görmekte biz daha gayretli olalım, insanlara faydalı olalım. Men elife el mescide, men elife el mescide, elifehullah. Bu da kısa bir hadisi şerif, tayalisi de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş. Efendim, bir hadisi şerif, kısacık. Men elife el mescide, elife ye'lefu, ülfet etmek, alışmak demek. Ünsiyet etmek demek. Men elifel mescide, kim mescidle ülfet ederse, alışırsa, yani başı hoş olursa, bağdaşırsa demek yani. Kim mescidle başı hoş olursa, mescidi severse, mescide bağlanırsa, elifehullah. Allah da onunla ülfet eder, Allah ona bağlanır. Yani mescidi seven, mescide kalmayı seveni Allah sever. Mescide dostça duygular besleyene Allah dostluk eder. Allah'ın dostluğu istenilen şeylerin en kıymetlisidir. Demek ki mescitlerde oturmak, mescitlere rağbet etmek, mescitlerde kalmaya can atmak, mescitlere hemen bir an evvel varayım diye heves etmenin çok büyük faydası var. Allah'ın ülfet ve ünsiyetine erişiyor insan. El-ünsü billah derler. Allah ile ülfet ve ünsiyet. Allah kuluna yakın oluyor, ülfet ediyor, ahbaplık ediyor. Yedi zümrenin arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgeleneceği bildirilmiştir hadis-i şerifte. Yani ne zaman? Mahşer yerinde insanlar toplanacak. Bak şimdi biraz mevsim yazın sonu ama kalabalık burada. Kardeşlerimiz terliyorlar. Ben de terliyorum. Sıcak. Ama gene gölge filan ama yine de terliyoruz. Terler beliriyor alnımızda, şeyimizde. Mahşer yerinde güneş insanın başına bir mızrak boyu kadar yaklaştırılacak deniliyor rivayetlerde. Cümle insanların tepesinde güneş kaynayacak böyle. Sıcak. İnsanlar terlere batacaklar. Kimisi kulağına kadar tere batacak. Sıcaktan, bekleyişteki ızdıraptan, sonumuz ne olacak diye meraktan diz çökecekler. Böyle binlerce yıl bekleşecekler mahşer yerinde. Diyecekler ki Rabbimiz gelse de, mahkeme-i kübrayı kursa da, hakkımızda hükmetse de, cennete gideceksek cennete gitsek, cehenneme gideceksek cehenneme gideceksek, bu bekleyişe tahammül edemeyeceğiz diyecekler insanlar. Mahşer yerinde bekleyiş o kadar zor olacak. Düşünün yani ayaküstü bir yerde durmayı düşünün birazcık. Bir devlet kapısında bir işinizi takip ederken bir sırada kuyrukta beklediğinizi düşünün. Nasıl zoruna gidiyor insan? 15-20 dakika oldu mu, biraz fazla oldu mu oturacak yer aramaya başlıyor. Hakkın divanında binlerce yıl ayakta duracak. Binlerce yıl diz çökecek insanlar, bekleyecekler. Zorlu bir zaman. O zorlu günde arş-ı âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde bazı kimseler sefa sürecek. Minber yani böyle rahat koltuklu, yastıklı oturacakları nurdan minberlerde oturacaklar insanlar. Onlardan birisine, yedi zümre insandan bir tanesi de ve racülün kalbuhu muallakun bil mesacit. Bir adam ki kalbi mescitlere takılı. Aklı mescitlerde, gönlü mescitlerde. İza harace minha hatta yeude ileyhi. Namaz kılmış, oradan çıkmış, tekrar dönünceye kadar aklı mescitte. Ya şu işimi bir bitirebilsem, bir serbestlik bulsam, hemen camiye koşsam da yarım kalan cüzümü tamamlasam, biraz da tesbihte çekiversem, işte bir de orada tefsir kitabını alsam da şurasını da okusam veyahut işte şöyle yapsam, böyle yapsam, şu kadar kaza namazı kılıversem, şu kadar nafile kılıversem filan diye aklı mescitte hep. Aklı başka yerde olur bazen. Çocuklara bir şey söylersin anlamaz hani. Aklı hep mescitteyse, mescidi sevmiş de böyle şey yapıyorsa, işte o kimse de arş-ı âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenecek, sefa sürecek. Bizlerin şimdi bir kötü huyumuz var. Ezan okunsun da öyle gidelim diyoruz camiye. Camide biraz durduk mu sıkılıyoruz. Hoca biraz çarçabuk kılsa da hemen kaçsak diyoruz. Ben hatırlarım burada bayramda hoca artık vakit geldi filan diye müdahale etmeye kalkanlar olurdu. Yani hemen namazı kıldım bir an evvel gidelim filan diye. Halbuki bu mescitler hadis-i şerifte geçiyor ki Allahu Teala Hazretleri dünyayı yarattığı zamandan beri şu dünyaya sevgi gözüyle bakmamıştır. Sevmemiştir bu dünyayı. Neden? Kulları hak yoldan alıkoyuyor bu dünya. Bu dünyaya sevgi gözüyle bakmamıştır, mescitler müstesna diyor. Dünyanın sevilecek en güzel yerleridir mescitler. Müminin kalesidir. Mümin bu kaleye girdi mi şeytandan uzak olur. Buradan ezan okundu mu şeytan ezanın duyulmayacağı yere kadar uzağa kaçar. Mescitler o kadar kıymetli ama biz kıymetini unutmuşuz. Çok kıymetli. Vakti olsa da insanın 10-15 dakika önceden geliverse, birazcık bir şey okusa, birazcık tesbih çekse, ibadet etse. Arabistan'da hoşuma giden bir şey oldu. Ezanı okuduktan sonra bekliyorlar orada. Yani diyelim ki öğle ezanı okundu. Oraya da yazmışlar. Yarım saat sonra kılınacak namaz. İkindi ezan okundu. 15 dakika sonra kılınacak namaz. Akşam oldu. 5 dakika sonra kılınacak. Yatsı 15 dakika sonra kılınacak. Cetveli var belli. Sen ezanı duyuyorsun evinde. Ha ezan okundu diyorsun. Gidiyorsun. 100 numaraya giriyorsun. Abdest alıyorsun. Tazeleniyorsun. Efendim giyiyorsun pabuçlarını. Camiye kadar yürüyorsun. Daha oturuyorlar. Sünnetini kılıyorsun. Biraz da vakit kalıyor. Şeyi alıyorsun, Kur'an-ı Kerim'i alıyorsun, biraz cüz okuyorsun, efendim şey okuyorsun, ondan sonra kâmet getiriyorlar, farza duruyorlar. İyi bir şey. Yani ezanın manasına da uygun. Hoşuma gitti bu. Bizde bu adet olsa güzel olacak. Çağırıyoruz, şimdi Ankara'da mesela benim mahallemde düşünelim, ezan okunuyor. Ben saate bakıyorum, bazen işte bir misafir geliyor, bir meşguliyet oluyor. Vaktinden önce gideyim diyorum ama gidemiyorum. Ezanı duydum, eyvah tuh, erken gidemedim, ezan okundu. Benim mescitle evimin arası bu İskenderpaşa ile şu Millet Kütüphanesi'nin yanındaki durak kadar. Bu kadar mesafe. Belki bu kadar bile yok yani. Azıcık yürüyüp hemen geliniyor. Mescide gelinceye kadar farza zor yetişiyor. Sünneti de kılıyorlar. Farzın son hareketine falan yetişiyor. Öyle olmaması lazım yani herhalde. Ezan okundun mu biraz dinlenmesi lazım, beklemesi lazım. Ve duyanların geleceği kadar beklemek lazım ki duyanlar haber aldıktan sonra gelsinler, namaza öyle durulsun. Ezanın manasına uygun düşüyor. Ezan davet değil mi? Minareye çıkıyoruz, bağırıyoruz. Hayy aleyhissalâh! Elimiz böyle yapmıyoruz ama hayy aleyhissalâh diyoruz. Ne demek? Hadi namaza gelin diye bağırmış oluyoruz. Salah namaz demek. Hayy aleyhissalâh! Haydi kurtuluşa gelin. Peki geliyorum. Geliyoruz bakıyoruz ki namaz bitmiş. Hani çağırdın beni. Yani biraz beklemek iyi oluyor. Öyle yapalım inşallah. Sonra bir hoşuma giden şey daha. Namazı çok tadili erken ile kılıyorlar. Allahu Ekber diyor. Semi Allahu limen hamide diyor. Böyle duruyor. Epeyce duruyor. Bizde hemen böyle Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani o zaman kendi namazı kılarken bazıları der ya tavuk yerden yem topluyormuş gibi. Öyle hızlı hızlı kılıyor. Onlar öyle yapmıyor. Bir güzel şeyler de bu. Bir güzel şeyler daha var. Ezan vakti geldi mi bütün esnaf dükkanını kapatıyor, camiye koşuyor. Hatta eğer dükkanın içindeysen namazdan sonra alışverişe devam edelim. Namaz vakti yaklaştı diyor. Hemen müşterileri dışarı çıkartıyor. Kapıyı kilitliyor, kapatıyor. Camiye koşuyor. Cami tıklım tıklım ağzına kadar esnaf dolu oluyor. Yani iş yerinde ezan vaktinde açık dükkan bulamıyorsun. O da güzel. Üçüncü güzel şeyleri bu. Yani herkes böyle namaza koşuyor, dükkanını kapatıp. Dördüncü güzel bir şey, namazı evvel vaktinde kılmaya çok dikkat ediyorlar. Es-salatu li vaktiha, li evveli vaktiha diye de rivayet var. Namazı evvel vaktinde kılmak sevap. Geciktir, geciktir, geciktir, geciktir, geciktir. Öğleyi ikindiye yakın kıl. Geciktir, geciktir, geciktir, ikindiye akşama yakın kıl. Sevabı kalmıyor. Onun için evvel vaktinde kılıyorlar. Müslümanlar birbirleriyle hayırda yarışacaklar. O kardeşlerimizin bu huyları bizden güzel. İnşallah biz de böyle güzel kılalım. Eskiden burada şeyler, teyitler olurdu. Onlar bant bitiyor derlerdi. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağım, bitireceğim sözü ama bu hadis-i şerif çok hoşuma gitti. Biraz da benim işime yaradı. Hepsi güzel de yani beni müjdeledi. Sizi de müjdeler. Dikkatle dinleyin. Men emera bil ma'rufi ve neha anil münkeri fehüve halifetullahi fil ardi ve halifetü kitabihi ve halifetü rasulihi. Sadaka Resulullah. Deylemi Sevban radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Şu hadis-i şerifi bir can kulağıyla dinleyin. Men, o kimse ki emere bil ma'ruf. Ma'rufu emretti. Emri maruf yaptı. Ne demek emri maruf yap? Maruf ne demek? Aklın ve şeriatın beğendiği, güzel bulduğu şeye maruf derler. Namaz kılmak güzel bir şey. Doğru söz söylemek güzel bir şey. Teraziye hile katmamak güzel bir şey. Efendim kötü söz söylememek güzel bir şey. Yani akıl ve şeriat tavsiye etmiş. Güzel bulmuş, tamam uygun. Böyle yapsak iyi diyor. İşte buna maruf derler. Akıl ve şeriat uygun görmemiş. Ya olmaz böyle şey. Bu da yapılmamalıydı. Ona da münker derler. Münkerat derler. Şimdi Müslümanın farzlarından birisi, boynundaki farzlardan, vazifelerinden birisi, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi farzlardan birisi nedir? Emri maruf yapacak, nehyi münker yapacak. İyi şeyi emredecek. Şöyle yapın, böyle yapın diyecek. Kötü şeyi de men edecek. Yo, onu yapmayın diyebilecek yani. Emri maruf, nehyi münker bir farzdır. Boynumuza borçtur. Bunu hepimiz yapacağız. Ben de yapacağım, sizler de yapacaksınız. Herkes yapacak. İyi şeyi tavsiye edeceğiz. Yaptırmaya çalışacağız. Öğretmeye çalışacağız. Kötü şeyi engellemeye çalışacağız. Yaptırmamaya çalışacağız. Müslümanların umumi vazifesidir bu. Müslümanlar iyiliği yaptırmaya çalışır. Münkeratı, kötülüğü yaptırmamaya çalışır. Gücü yeterse eliyle mani olur kötülüğe. Olmazsa diliyle nasihat eder. Olmazsa kalbinden buğz eder. Emri maruf, nehi münker. Kim emri maruf yaparsa ve nehi münker ederse, yani iyi şeyi emreder, tavsiye eder, kötü şeyi de yaptırmamak için yasaklamaya çalışır, yaptırmamaya uğraşırsa, fehüve işte böyle bu zat, böyle yapan zat, halifetullahi filhar, mübarek olsun, Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Böyle yapan kimse Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Oh, ne kadar güzel değil mi? Yani emri maruf nehi münker yapan kimse Allah'ın halifesi oluyor yeryüzünde. Ne büyük bir rütbe, ne kadar güzel bir şeref. Sonra ve halifetü kitabihi, Kur'an'ının da halifesidir. Halife ne demek? Halefi, arkasından gelen, vekalet eden ona, onun yerine, onun makamına kaim olup da onun işini yapıveren kimseye halife derler. Resulullah'ın arkasından o makama gelip Müslümanları idare edenlere ne diyorlardı? Halife diyorlardı. Resulullah'ın arkasından gelip o işi yürüttükleri için. Demek ki Allah'ın halifesi oluyor, Kur'an'ın halifesi oluyor. Yani Kur'an'ın yerine kaim olmuş ve onun emrini tutturmak için uğraşmış olduğu için Kur'an'ın halifesi oluyor. Ve halifeti Resulihi, Resulullah'ın halifesi olmuş oluyor. Emri maruf, nehyi münker yapan kimse Allah'ın halifesidir, kitabının halifesidir, elçisi Hazreti Muhammed'in halifesidir. Allah bizi böyle hakkı tutan, hakkı destekleyen, hakkı söyleyen, hakkı öğreten, hakkı tavsiye eden, hakkı yapan, hakkı yaptırtan, kötülükleri de yaptırtmayan, onu yasaklayan, engelleyen, aktif böyle insanlara hayırlı Müslüman eylesin. Pasif ne yaptığını böyle bilmeyen, İşe yaramaz insanlar etmesin bizi. Bu memleket bizim. Bu cemiyet bizim. Bu gemi bizim. Bu geminin altına delik açılırsa kim batar? Geminin ahalisi hepsi birden batar. Biz bu gemiyi sağlıklı, sıhhatli tutacağız ki bize Moskova hakim olmasın, Yunan gelip istila etmesin, bilmem şu olmasın, bu olmasın. Yani bu gemiyi batırmamak hepimizin vazifesi. Peygamber Efendimiz bildirmiş ki bir gemide insanlar gemiyi paylaşsalar. Sen güvertede dur, biz aşağıda duralım. Güvertede durmak havalıdır ama yağmur yağdığı zaman ıslanır. Aşağıda durmak karanlıktır ama mahfuz kalır. Paylaşmışlar bir gemiyi. Aşağıdakiler yukarıya çıkıyorlar. Su ihtiyacını efendim nehirden kovayı daldırıyorlar, alıyorlar aşağıya. Veyahut gölden daldırıyorlar, alıyorlar. Aşağıda ihtiyaçlarını görmek için. Şimdi in çık merdivenlerden inmek çıkmak zor geliyor. Bir tanesi diyor ki bir akıllı, şu geminin şu duvarını delelim aşağıda. Su oradan kestirmeden gelsin. Böyle şey olur mu? Olmaz. Öyle yaparsan su oradan girdi mi gemi batar. Yukarıdakiler ona müsaade eder mi? Bizim tarafımızda değil. Aşağıdakilerin yaptığı bir şey etmez. Onun için herkesin zararına olduğundan bu kötülükleri hepimizin engellememiz lazım. Müslümanların tavsiye ederim. Hepiniz hayır cemiyetlerine koşun. Sahip olun. Yani biz hayır insanıyız. Müslüman tepeden tırnağa hayırdır. Yanında dursan hayırdır, konuşsan hayırdır, yürüsen hayırdır. Ne yapsa hayırdır Müslüman. Hadis-i şerifte böyle met edilmiş. Bizim işimiz hayırdır. Hayır cemiyetlerine koşalım. Hayırları yapalım, yaptıralım, düzgün yapılmasına çalışalım. Şerleri de def etmeye çalışalım. Camilerimiz tertemiz olsun, sokaklarımız tertemiz olsun, her işimiz muntazam olsun, yaptığımız iş tertemiz olsun, ticaretimiz güzel olsun, ölçümüze tartımıza güvenilsin, yaptığımız iş beğenilsin. Böyle güzel işler bize yakışır. Allah-u Teala Hazretleri böyle iyi güzeli yapan, yaptıran, kötüyü, çirkini engelleyen aktif Müslüman eylesin cümlemizi.

ve salatu ve selam ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yaptığımız ibadet ve taatleri, kıldığımız namazları, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, hatme hacegânı, müzakere ettiğimiz ilimleri, hadis-i şerifleri, dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine, ihsanına, keremine vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik. Ya Rab, şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Sünnetine uymayı nasip eyle. Ömrümüzü sünnetine uygun yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi, onun mübarek âlinin, pâk ashabının, etbaının, cümle ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah'ın ruhlarına, hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayit-i ruhu aliyemize ve hulefasının ruhlarına ve hasreten bu beldeden medfun bulunan sahabe-i kiram, tabi'in ve evliyaullah'ın müminin ve müminatın ruhlarına ve uzaktan ve yakından buraya gelmiş, bu derse iştirak etmiş olan kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, dostlarının ruhlarına, eseri yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, camimizin banisi İskender Paşa'nın ruhuna, çevresinde metfun bulunanların ruhlarına, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasılayla. Sair müminini müminat ve müslümini müslümanı da hissemendir, hissedar eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Bizim ve onların derecelerimizi âlâ eyle. Ya Rab, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eyle. Ya Rabbi, kafirlere karşı bizleri mansur ve müzaffer eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ver. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Müşkül işlerimizi asan eyle. Hayırlara mazhar eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbi, sıhhat ve afiyette cümlemizi daim eyle. Evlatlarımızı, zevcelerimizi, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de salih kimseler eyle. Nesillerimizden fasık, facir, kafir, zalim getirme. Evlatlarımızı senin rızana uygun terbiye edip hakiki Müslüman olarak yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize hayırlı işler nasip eyle. Helal kazançlar nasip eyle. Ya Rabbi, kimsenin önünde hor zelil eyleme. Kimseye muhtaç eyleme. Kimsenin karşısında boynu bükük eyleme. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şerifi ve 70.000 kelime-i tevhidin sevaplarını da ayrı ayrı hediye eyledik. Cümlesine vasıl eyle. Bilhassa kelime-i tevhidi çeken ve hatimleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerine de ayrıca ikram eyle. Ya Rabbi, kardeşlerimizden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittiba ederek sakalı şerifini bırakmış. Allah bu sünnete uyduğu gibi öbür sünnetlere de uymayı ona ve bizlere müyesser eylesin, mükafatlandırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar eylesin. Ümmetine güzel hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimizin sünnetine ümmetin fesada uğradığı zamanda ittiba edenlerin, sünneti ihya edenlerin, hadisi şeriflere riayet edenlerin 100 şehit sevabı kadar büyük sevaplara nail olacağı hadislerde bildirilmiş. Ya Rabbi, bizleri o sevaplara erenlerden eyle. Ya Rabbi, bir taifenin, bir grup Müslümanın kıyamet kopuncaya kadar daima hak üzere olacağını, hakkı destekleyeceğini, hak için çalışacağını, aleyhtarlarının onlara zarar veremeyeceğini hadislerde okuyoruz. Bizleri o gruptan eyle. Ya Rabbi, son nefeste imanı kamil ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Cehennemden azat ettiğin bahtiyarlardan eyle bizleri. Cennete ilk girenlerden eyle. Cennet içinde Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. cemali ba kemalini görenlerden eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmetil Kur'anil kerim ve bi hürmeti hatmi şerif ve bi hürmeti hatmil hacegan ve bi hürmeti hatmi kelimeti tevhid ve bi hürmeti şehri Muharrem el Haram ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.